إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق برم بتبارك وتعالى كي سنتير بوب دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. بلغي نيجي جي جرومي لبنتبي fa borom téré bi doon woné ñaari mbir yi nga xamni ci la dunduk xol nek deugantan kadhalika akuk matam ci la nek té moy mëna reconnaître deug mën ko identifier par rapport ak ludul deug manam lolou ci misal day melni rek ñu tégal la ay mbir yu bari bu ci nek ñu tuddé ko né li dëgg la légui nak yow nga wara identifier mbir yi ñu ték bu ci nek ñu nu rolé ko ak dëgg ban mo ci dëgg xam nga lolou day laaj yow nga am connaissance de base ci lan moy dëgg lan moy référence dëgg pour nga mëna identifier bu ci nek ma ngok ba meuna genné ba nek ci deug ak ba ca nekul ma ngok lolou lu jara bayyi xel la ñaarel ba mo nekkon gannaaw ba nga meuna identifier deug nga daldi wom matu nak jëfé deug gogou manam nga appliquer ko ndax xam xam lamuy jëriñ moy appliquer borom téré mom na waqad aram amarna allah subhanahu an nas'alahu fi salatina في كل ركعة في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم موني سونو بروم داف ني دال دي ديغال ني نيان كو تي سونو جولي تي ركعة بو نيك رك تي بير سورة الفاتحة ان يهدينا ني نيان كو مو كيندي نيو مو كيندي نيو جيمي نيو فان صراط الذين انعم الله عليهم مو كيندي نيو ci yoonu ñi nga xamni ñom la defal xewal mango ñoonu ñu yoonu ñi suñu borom defal xewal nak moy quatre catégories yoy nga xamni suñu borom tuddu na leen ci alquran mango suñu borom tuddu na leen ci alquran te muy lan annabiyin yonanti mango wa shuhada ak ñi nga xamni dañoo dé ci yoonu yalla wa siddiqin ak way deggu yi wa salihin ak ñu bax ñi ñenti catégorie yoyu ñom ñoy ñi nga xamni mun'amun alayhim sunu borom daf leena defal xewal mune غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولسنا يونو نيغا خامني سونو بوروم دالينا ميري كذلك يونو نيغا خامني دانيو سانكو مون ولي هذا لول موتاخ كان النصارى نصران نيوم ني نيك اخص بالضلال غنا جاغو اكو غرير مانغو ليغا خامني موي ديني كريستيانيزم يهودي ño ci duggal sen loxo falsifier ko mango falsifier ko indil len jafeñ jafeñ yu bari lolou nak sabab senu kureer mango lolou sabab senu kureer ak senu sanku mango ndax ñom demewuñ xam xam mune li annahum ummatu jahl ndax ñom xetu ignorance lañ gis nga réré seen diine moo leen yóbbee ba ñenn ci ñoom naan Isa doomu Yalla la, ñeneen ñi ne dedet Isa du doomu Yalla, gis nga, waye dafa bok ci ñett yi, gis nga, ñeneen ci ñom ne dedet Isa du doomu Yalla bokul ci ñett yi, ab yonent la, ñeneen di wax leneen. Ma ngok ñeneen di wax leneen, motax ñom ci seen biir dañoo takaliko ay kurel yu bari lañ, ay kurel yu bari bari bari bari bari. Il a fallu que ñu dajé ci buru romé ba xex seen biir jëflante seen biir ba mujju depo ci lu mujju li nga xamanteni ni ñu bari ci ñom ci lañ nek magok donte ginaaw lolu sax amna ñuy protester contre lolu magok mune wal yahud yahudi ñom akhassu bil ghadab ñom ño gëna jégé wo akuk mer meru borom bi tabaaraku ta'ala ghadiballahu alayhim wa la'anahum sa borom ne sa borom mere na len te reub na len li annahum ummatu aynat ndax ñom ñoy xetuk fetterlu xam ba para fetterlu sami'na wa asayna deg nañ waye ño bañ lolu moy yahudi gis nga sunu borom ne len wa qulu hitta wadkhulu al-baba sujadan wa qulu hitta na ngeen duggu te bu ngeen di duggu nak ci buntu ba na ngeen sujjot te na ngeen wax yow sunu borom ñi ngi lay ñaan nga jéggal ñu ah ñu daal di soppi wax ja di duggu di dargu ba paré naan hinta hinta moy céréal blé ngok daal di soppar ñi wax xam nga lolu muy fétérlu mune wa hadhihi al-umma wila khet nak humul mun'am alayhim ñom ñoy ñi nga xamni sa borom defal na len xewal mangok te moy ñenti categorie yoy ñu la tuddal yonanti an-nabiyyin mangok sunu borom ne wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma allazina an'ama allahu alayhim kep ko top yalla top yonantam degal mune kep ko top yalla top yonantam koku de manga bokku ca nya nga xamni sa borom defal na len xewal minan nabiyyin ci yonanti yi ku melni sangu bu tedd bi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasiddiqin ak way deggu yi u melni ya yu isa ibn maryam wax sunu borom waxna ca mom ne siddiqala kadhalika ku melni abubakar ni siddiq mangok muy deugala kon bi nga xamni amut ben taxaway ludul dafa deugal yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam deugal li sunu borom wacce wa shuhada ak ñi nga xam dañoo de ci yoonu yalla kon ku melni umar ibn al-khattab mangok nga xamni ci yoonu yalla la nek ba bes kérok bako criminel bobu di fat muy abu lu'lu'a al-majusi mangok mang ko fat fekk Omar ma nga don wajal julli ci bir jakka ja ña ca top muy wa salihin di ñu bax ñu jub ñu sel ñi ñu melni Usman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ak ñu melni ñom ridwanullahi alayhim kon ñi dal ñoy catégorie yi nga xamni sunu borom tabaarak wa ta'ala defal na len xewal mune wa hadha al ma'na ma'na jinak fi al qur'ani ako ko rotam ci al qur'an de rotna fi mawadi' kathira ci bereb yu bari ma'na ji ñewna ci al qur'an ci bereb yu bari bokkuna ci sar wo xamni ñun ñep mokal nañ ko muy suratul asr wal asr innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ngok setal sar wi illa alladhina amanu wa 'amilu salihat moy sepega doomu adama ñepp ci pertange ba mu dess ñi gem te jefe gem du am tank xam xam amul parce que boy gem li ngay wara gem dang ko wara xam dang ko wara étudier ba xam ni li war nga ko gem wala det legi nak amal doga ñew kon gis nga fofu dafa bolé xam gi ak jefe ja mune yukhbir subhanahu sunu borom de magay xibaare ne anna ahla as-sa'ada niki nya nga xamanteni ni ñoy ñoñ texe manam ñinga xamni ño am texek aduna ak al-akhirah am bonheur am teddange humul ladhina ñom ñoy ñinga xamni araful haqq dañu xam deug wattaba'uhu ñu top ko ñu xam deug te top ko ñoño taxé wa ahlu shaqawa ñinga xamni ñoy ñete xedi humul ladhina ñoy ñinga xamni jahilul haqq wa dallu anhu dañu reere deug sanku walis deug aw wala bok alimuhu xamnañ deug de waye nak wa khalafuhu ñu wutek deug goge wattaba'u ñu top ghayrahu lenen lutul deug goge ñoñu ñoy ñate xedi nga xamni texewuñu kon la nga xamni moy principe texe moy d'abord xam xam xam deug ba pare top ko la nga xamni moy principe texe di moy ñaka xam deug parce que bu boba sa jëfé yeb da ngay lambatu rek li ngay jëfé dara woru la ci baxam baxna mangok xamoo ponku julli xamoo faratay julli xamoo charte julli sa julli bu yaqo xamoo nokoy wara defale da ngay teñex rek di kep kepal li ngay def xamoo ci dara mangok kadalika ka xam ba pare tamit lamu xam jëfé wuko gis nga dal li fetterlu koke tam kazalika gis nga ma nga ca la nga xamni moy texedi kon groupe ba texedi ñaari groupe la mangok ñaari groupe la groupe ba texé ben groupe la yalla ñu borom bi tabaaraku wa ta'ala nak defal tawfiq bo leñu ci ñi nga xamanteni ni dañoo bok ci groupe bi texé bo leñu ñu and ak ñinga xamni ñom la defal xewal aduna ak al-akhirah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.